jeść więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Władysław Kosiniak-Kamysz zostaje na fotelu prezesa PSL-u. Na początek relacja naszego reportera z Kongresu Ludowców. Prezydent chce rozmawiać o dziurze budżetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. W Trójce padła zapowiedź, że rozważa zwołanie Rady Gabinetowej. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny, który w Białymstoku strzelał do policjantów z karabinka pneumatycznego. Władysław Kosiniak-Kamysz został ponownie wybrany na prezesa PSL-u. Głosowanie przeprowadzono podczas dzisiejszego kongresu partii w Warszawie. Wybrano też nowego przewodniczącego Rady Naczelnej. Został nim wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Na kongresie był Michał Fabisiak. Witaj, Michale. Dzień dobry. Podczas kongresu padło też kilka ważnych deklaracji i obietnic. To prawda. Powiedz jakich. A Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w najbliższych wyborach parlamentarnych PSL wystartuje pod własnym szyldem, choć zaznaczył, że do współpracy zaprosi zaprzyjaźnione środowiska. Iść samodzielnie nie znaczy iść samotnie. Będziemy zapraszać na nasze listy tych, z którymi jesteśmy od lat. Chodzi między innymi o samorządowców. To ze względu na nich zaapelował o uchylenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Zagroził, że jeśli tak się nie stanie, to zaproponuje zmianę konstytucji, która dotknie parlamentarzystów. Jak ograniczać, to wtedy dla wszystkich. I posłowie, i senatorowie powinni zacząć od siebie. Prezes Ludowców obiecał też duże projekty infrastrukturalne, jak budowa nowego portu morskiego na Bałtyku czy metra w 10 największych miastach w Polsce. Zobowiązał się także do obrony interesów rolników, zadeklarował uporządkowanie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. A relacjonował Michał Fabisiak. Prezydent Karol Nawrocki rozważa zwołanie Rady Gabinetowej. Tematem ma być, jak stwierdził, dramatyczna sytuacja w służbie zdrowia. Na początku listopada szpitale w różnych częściach Polski informowały, że przesuwają planowane przyjęcia pacjentów ze względu na opóźnione rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Według szacunków resortu zdrowia luka finansowa w NFZ może wynieść w przyszłym roku około 23 miliardów złotych. Krzysztof Kuczyński wie więcej o planach prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki może wkrótce zwołać Radę Gabinetową na temat sytuacji w służbie zdrowia. Wojciech Kolarski, minister w jego kancelarii, przekazał tę informację w audycji Śniadanie w Trójce. Rozważa zwołanie Rady Gabinetowej, czyli posiedzenia rządu na czele z prezydentem, właśnie w sprawie sytuacji w służbie zdrowia, żeby od rządu uzyskać rzeczywiste dane i plan ratunkowy w zaistniałej sytuacji. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska przyznała w Śniadaniu w Trójce, że wyjście z kryzysu w ochronie zdrowia wymaga nieoczywistych i trudnych decyzji. Żeby ten duży problem, który istnieje od lat, mógł być rozwiązany systemowo, no to on wymaga, czy będzie wymagał również decyzji twardych. Ostatnie posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbyło się w sierpniu, dotyczyło kwestii bezpieczeństwa oraz strategicznych inwestycji w kraju. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Na 3 miesiące trafił do aresztu mężczyzna, który strzelał do funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Białymstoku. Używał karabinka pneumatycznego. Dwoje policjantów z ranami ręki i uda trafiło do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty czynnej napaści, nielegalnego posiadania amunicji, a także posiadania i rozpowszechniania treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie osób małoletnich. Tylko za napaść na policjantów grozi mu do 10 lat więzienia. Śledczy chcieli zatrzymać mężczyznę na polecenie prokuratury, która podejrzewała, że 48-latek może posiadać nielegalną pornografię. W Lublinie szpital uniwersytecki ogranicza odwiedziny pacjentów. Powodem jest rosnąca liczba infekcji wirusowych, w tym zachorowań na COVID-19 oraz grypę. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 obecnie ograniczenia odwiedzin dotyczą jednej kliniki, jest to klinika hematoonkologii i transplantacji szpiku. W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny są możliwe wyłącznie za zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego. Mówiła Anna Guzowska ze szpitala. Lekarze apelują też do osób odwiedzających pacjentów na innych oddziałach, aby w przypadku zauważenia u siebie objawów grypopodobnych odłożyli wizytę na inny termin. W Tokio ruszają letnie igrzyska głuchych. W zawodach weźmie udział 94 sportowców z Polski. Będą walczyć o medale w 11 dyscyplinach, takich jak judo, koszykówka czy pływanie. Z poprzednich igrzysk Polacy przywieźli 42 medale. Zmagania w tegorocznych zawodach będzie można śledzić niemal do końca listopada. To był serwis Trójki.

Zgodnik muzyczny. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Zapraszamy na nasz cotygodniowy magazyn muzyczny. Dziś w rozmiarze XL, czyli 3-godzinnym i w tempie super ekspresowym, bo bardzo dużo nowej muzyki. Bar three, bring it down to the ground. Bar four, we build it all up again. Bar three and a 78. So tired of the work and the waiting. Hey, come on, it's almost been 8 years now. I'm still swimming in dirt. Why did you welcome to a vessel law? Why did you welcome to a vessel law? Why did you welcome to a vessel law? Why did you? Part five, you raise a little glass. Part six, take a look at the garden. Part seven, it is all shit down. Part eight, we're gonna make a little party. Part 3,108, we live our life on the Durham. I really think we could save the painting now. Z językiem sportowym, do ostatniej chwili ważyły się losy dzisiejszego wydania i Gosia Jakubowska mi świadkiem, że nie ma w tym ani krzty przesady. Elementem decydującym okazał się nowy utwór Bennego Singsa. Skoro jest nowy utwór Bennego Singsa, a jest przed momentem Castle, no to mogę wziąć udział w tym przedsięwzięciu, czyli poprowadzić tygodnik muzyczny dla Państwa, a zaraz potem zresztą okazało się, że przecież jest tego znacznie więcej. Będzie więc dziś powrót do legendarnej płyty nurtu shoegaze, która ukazała się tak dawno temu, że słowa shoegaze jeszcze nikt wtedy nie używał. Będzie powrót do nagrań najlepszej songwriterki wszechczasów, bo najlepszego songwritera mieliśmy przed tygodniem, Neil Young. I proszę o maile, ale jestem gotów podjąć dyskusję. No i będziemy się łączyć z autorami polskich premier tygodnia, a poza tym jak zwykle odnotowywać nowości albumowe i nowości singlowe. Singlowa już za moment. Znakomity album Avalon Emerson and zatytułowany And the Charm 2 lata temu, a teraz pod szyldem Avalon Emerson and the Charm artystka zaproponowała nowe nagranie singlowe Eden. Dun dun da da da da da da da da da da da da da. Dun dun. Amerykanka Avalon Emerson w najnowszym utworze Eden, opublikowanym przed 2 dniami. No a teraz 2 albumy, które jakoś tam się wyróżniają. Właśnie nie trudno się wyróżnić, jeśli chodzi o tę sferę światowych premier w tym tygodniu. W Polsce było pod tym względem znacznie, znacznie gęściej i ciekawiej, mam wrażenie, wczoraj, czyli w ten ostatni premierowy piątek. Ale 2 płyty na pewno przyciągają uwagę. Jedna z nich to jest Eusexua Afterglow FKA Twigs, artystki brytyjskiej, którą pamiętamy całkiem nieźle z albumu Eusexua. To jest tak, że dorobek FKA Twigs wygląda następująco. 1. płyta rok 2014, 2. płyta 2019, potem jeszcze dłużej nic. 3. płyta 2025, a 4. płyta też 2025, bo mamy taką sytuację, że artyści ci tacy z wysokiej półki, jeśli chodzi o notowania komercyjne, próbują poprawiać swój sukces, poprawiać swoje notowania niedługo po ukazaniu się nowego albumu. Może to jest wina, może to jest efekt uboczny dystrybucji streamingowej, nawet z dużym prawdopodobieństwem tak jest. No i oczywiście zagęszczenia premier, które sprawia, że rozmawiamy o jakiejś płycie przez tydzień, może przez 2 tygodnie najwyżej, no a później pojawiają się następne, ogólnodostępne. I dyskusja się przenosi. Teraz coraz częściej artyści, włącznie z tymi największymi w rodzaju Taylor Swift, proponują za kilka miesięcy ledwie po ukazaniu się dużej płyty jakąś wersję deluxe. I taką specjalną wersją miała być nowa płyta FKA Twigs. Okazała się ostatecznie sequelem, czyli właściwie zupełnie osobnym wydawnictwem, ale też wydanym bardzo krótko po poprzednim i zbierającym recenzje, powiedziałbym, nie gorsze niż to poprzednie wydawnictwo. Za moment Wild and Alone z udziałem Pink Panthers z tej właśnie płyty, a następnie fragment płyty Ostry, Fallen Cloud. Everybody's reaching for you. Wild and alone, 'cause nobody cares. Wild and alone, 'cause everybody's reaching. Wild and alone, 'cause nobody dares. Walk up to data, cute and okay, 'cause I love it when you call me and we talk all night. Dreams, I'll tell you mine, baby. Just trust in the girl and you'll be alright. You're a star, you're a waterfall, shining your light on everybody. Yeah. Oh, but if you gave it up at all, I'd love you if you were nobody. It was funny. You told me I hate your life and I hate all your money. 'Cause you're wild and alone. That's how it feels to me. Baby, I'm just living out the dream. And yes, maybe I have troubles with devotion. Only on the stage 'cause of emotion. I think being famous is funny. You told me I hate your life and I hate all your money. Just a day I heard someone say, one flame given to another. No light. I'll keep you warm. I'll be right, baby. Just trust in the go, and you'll be alright. You're a star.

dwa albumy, dwie nowości tego tygodnia. Eusexua Afterglow, FKA Twigs i nagranie Wild and Alone, a następnie Fallen Cloud. Jeden z wyróżniających się utworów na nowej płycie Katie Stelmanis i jej zespołu, czyli Austra. Chin Up Buttercup, taki nosi tytuł ten album. Również gorąca nowość. Jeśli chodzi o to, co się w tym tygodniu działo, u nas muzycznie to może niewiele więcej na polu różnych uroczystości rocznicowych, wiadomo, 11 listopada. Francuzi natomiast 13 listopada upamiętniali w Paryżu dość ponurą rocznicę, 10. rocznicę zamachów terrorystycznych z 13 listopada 2015 roku. I to było wydarzenie, które miało bardzo muzyczny wymiar. Poza tym, że towarzyszyła mu taka ścieżka dźwiękowa specjalnie skomponowana na tę okoliczność. Zresztą pracowali przy tym, co się wydarzyło w Ogrodzie Pamięci w centrum stolicy Francji. Pracowali ludzie, którzy wcześniej odpowiadali między innymi za oprawę Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. No ale poza francuskimi artystami pojawili się goście, między innymi Jesse Hughes z Eagles of Death Metal, no i gość, na którym spoczywała bardzo duża odpowiedzialność, jeśli chodzi o wydarzenia tego wieczoru, czyli Jarvis Cocker, znany z formacji Pulp, ale nie tylko. Znany również z tego, że on nie jest w Paryżu obcym. W Paryżu przemieszkał sporą część swojego życia, parokrotnie przenosząc się do Paryża, między innymi na początku wieku XXI spędził tam wiele lat. Właściwie mógłby o sobie powiedzieć, tak jak John Kennedy mówił, właśnie odwiedzając ledwie Berlin, powiedział, ich bin ein Berliner, to Jarvis Cocker mógłby powiedzieć, je suis Parisien, z całą mocą. No i mówi po francusku, choć ze specyficznym angielskim akcentem, ale to, że Jarvis Cocker interesuje się kulturą francuską, piosenką francuską, to tego dowody mieliśmy już wielokrotnie w ostatnich latach. Oto jeden z nich. Les gens sont fous, les temps sont flous. Des loups-garous, des sans-à-loups, on vient nous tous, on rentre sous l'eau. New York City is nice in the fall. Held my hand as we walked through it all. A glimpse of what's often been gone. For a moment you made me forget I'm alone. Oh my days, time keeps on trucking away. Is this how it feels to get out my own way? Oh my days. I slept three whole nights in your bed. Never called, I just ran off instead. I'd left all my feelings for dead. I can't help but be scared, I'm in over my head. Oh my days, the time keeps on trucking away. The nighttime is worse cause I can't look away. Oh my days. I spent so many lashes on luck. Never thought to wish one off for love. You can't miss what's never been yours. Still it's hard when you spend your life walking through doors. Oh my days, the time keeps on trucking away. I thought I was done but turns out I'm okay. Catch a vibe for a while, suffocate. It hurts thinking you'll go away, but it's just as hard knowing that you wanna stay. Oh my days, the time keeps on trucking away. I'm so used to last, can't tell when I'm first place. Jarvis Cocker i Les gens sont fous, les temps sont flous, czyli ludzie są szaleni, a czasy niewyraźne. Z albumu Chanson d'Ennui, to była kompozycja Jacques'a Dutronca i z jego repertuaru wyciągnięty szlagier. A następnie z epki, która się ukazała w ostatnim tygodniu, Appaloosa, Orville Peck i utwór Oh My Days. Dziś jeszcze do końca tej godziny w tygodniku utwory polskie. Pierwsze z nich to wspólna kompozycja Kosmy Króla i Kuby Więcka, Femina. I to jest jednocześnie zapowiedź koncertów. Jutro odbędzie się taka premiera koncertowa tego wspólnego projektu obu artystów w hali Koszyki w Warszawie. Koncert o 19:00. Nie wiem, czy to nie jest całkiem sprzedane, ale następne z całą pewnością będą. Utwór nosi tytuł Femina. Yo, w czerni, w czerwieni, Kubuś, jak AC Milan. Wpadam w autobus, to kino Femina. W taki sposób kolejny miesiąc mnie mija. Tym razem Kosma Król w roli Kevina. Sam w domu, ale nie mam w planach gości. Zaczynam doceniać okolice Ośki. Nie chciałem inspiracji z telewizji. W tym czasie można było wiele wyśnić. Ile miałem się truć? Co? Pytam. Ile miałem się truć? Pytam, ile miałem się truć? Nie wiem, gdzie w w tym wszystkim jest mój kurcze konik. Czy to mental wkręta do skręta, w skrócie powoli. Progres idzie, ale idzie i to ładno sinusoidą. Każdy dół się kończy tam, gdzie się zaczął stylu bojkot. Jestem nieprzywiązany do siebie i swoich cech. Może to czas, żeby być na co dzień fit po siłce. Lepiej być nie może, kosma w koło myślą ryjce. A jest syf, który psuje w mózgu chemię mi po dziś dzień. Ile miałem się truć? Co? Pytam, pytam, pytam. Ile miałem się truć? Co? Pytam, pytam, pytam. Ile miałem się truć? Najszczerszy uśmiech to moja mina na wszystko. Patrzę w górę wciąż, jakbym był himalaistą. Mam pełne portki, ale wytrzymam na pit stop. Chcieliście lepszej zwrotki, także wyżygam wam syf z nią. Wciąż mam na selgosy, robię rap z kapelką. Dojrzewałem 10 lat, żeby zrobić track na serio. Czekałem, aż zapełnią salę ludzi, którzy mnie odbiorą. Kosma Król, Kuba Więcek, Femina. A jeśli chodzi o płyty polskie z ostatniego tygodnia, to wyróżnia się z całą pewnością kolejny album duetu W Czasy, zatytułowany Dżungla. Te ulice są jakieś inne, długie asfaltowe szyje. Zwiedzam Warszawę i Gdynię, ale na Plac Wolności wchodzę jak do siebie. Te ulice są jakieś inne, po parkach się bije. Rozpuszczam w sobie te chwile, te psy znają moje imię. Te ulice są jakieś inne, tonę w nich jak zwykle. Gubię się od nadmiaru, ale wiem, że ty mnie zawsze odnajdziesz. Wskażesz kierunek, podasz mi mapę. Nawet kiedy zgubię się na trasie, wiem, że ty mnie zawsze odnajdziesz. Wskażesz kierunek, podasz mi mapę. Nawet kiedy zgubię się na trasie. Pa, pa, pa, pa, pa. Te ulice są jakieś inne, nie na każdej serce mi bije. Szum samochodów pozwala zapomnieć, gdzie naprawdę żyję. Te ulice są jakieś inne, wiem, nie dojdę nigdzie. Przyjaciele zmieniają okolice, będą mieszkać dalej i wyżej. Te ulice są jakieś inne, na rowerze przemierzam windę. Gubię się na Łasarzu, ale wiem, że ty mnie zawsze odnajdziesz. Wskażesz kierunek, podasz mi mapę. Nawet kiedy zgubię się na trasie, wiem, że ty mnie zawsze odnajdziesz. Wskażesz kierunek, podasz mi mapę. Nawet kiedy zgubię się na trasie. Pa, pa, pa, pa, pa. Asfaltowe szyje zespołu W Czasy. To jeszcze singlowe nagranie z albumu zatytułowanego Dżungla. I jest z nami jedna, druga duetu W Czasy. Jakub Żwirełło na łączach. Witaj. Dzień dobry, cześć, cześć. Pozdrawiam wszystkich. No właśnie, zwykle zaczynamy, zwykle kończymy na informacjach koncertowych, gdzie was można usłyszeć, ale tutaj musimy zacząć, bo wy jesteście w trasie. Gdzieś między, przed próbą? Dosłownie przed próbą. Wysiadłem z samochodu 3 minuty temu. Jesteśmy w Szczecinie, niedaleko Wałów Chrobrego. Ja akurat sobie stoję w parku, jak z tobą rozmawiam. Wczoraj byliśmy w Gorzowie, a jutro będziemy w Poznaniu, ale grać taki koncert dla dzieci z teatrem improwizowanym jest nie taki typowo płytowy, ale tak, traska. Są jakieś miejsca, na które szczególnie czekacie na takiej trasie? Tak naprawdę to na wszystkie w zasadzie. Nie wiem, chyba na każdy koncert. Nie ma czegoś takiego, że na jakiś koncert się nie czeka. Aczkolwiek zawsze jest niespodzianka, ile finalnie ludzi przyjdzie. No tych koncertów macie na liczniku sporo i mam wrażenie, że sporo jest też kilometrów na liczniku na tej płycie, w której podróżowania, przemieszczania się takiego czasem nerwowego jest dużo. Czy to jest album o ucieczce? Czy jest o ucieczce? Poniekąd na pewno w niektórych utworach można poczuć coś takiego, że gdzieś tam, ale też bardziej chyba o godzenie się z różnymi sprawami, aniżeli o takiej szaleńczej ucieczce. Tak przynajmniej mi się wydaje. Czyli jednak są tam jakieś wczasy zgodnie z nazwą zespołu grane. Czy wiem, że uciekliście gdzieś poza miasto, żeby nagrywać ten album. Jak to było? Czy możesz powiedzieć, co to było za miejsce, gdzie powstawał ten materiał? No, materiał początkowo powstawał w Poznaniu, u nas, powiedzmy, w studyjku, ale żeby sfinalizować i trochę się odciąć, wyjechaliśmy na Kaszuby, gdzieś między Trzewem a Kościerzyną, w małej miejscowości, w domu rodzinnym naszych znajomych Aurory i Piotra Martinów, których bardzo pozdrawiamy. Nagrywaliśmy sobie przez chyba 10 dni album. Co ciekawe, w takim domu, który jest złączony z dwóch domów. Jeden pochodzi z podlaskiego województwa, drugi z Bieszczad i one są ze sobą połączone w jeden dom. Tam nagrywaliśmy. Zostawiły te miejsca, to miejsce zostawiło jakiś ślad w nagraniach, taki dźwiękowy, czy jakąś inspirację? Właśnie w utworze, który przed chwilą poleciał, czyli Asfaltowe szyje, na koniec jest rozstrojone pianino, które stało w tym domu. I na nim akurat druga połowa, czyli Bartek, gra. Więc na przykład między innymi to oraz grzmienie drewna dosyć dużo nam to dało, bo sami nagrywaliśmy tą płytę, dużo nam to dało, jakoś sklejając brzmieniowo utwory i dając takie jakieś ciepłe brzmienie perkusji. Tak, tak. To tak trochę paradoksalnie, bo mam wrażenie, że są utwory takie bardziej miejskie tutaj. Asfaltowe szyje w sposób naturalny klasyfikuje do takich miejskich. No i są te takie ucieczkowo-podróżnicze. Bardzo dużo wątków morskich się pojawia. Nie wiem, czy oglądaliście, znaczy Heweliusza to musieliście już post factum oglądać, ale jak słucham... Ja jeszcze nie oglądałem, ale słyszałem dobre opinie. Stalowy okręt stoi w porcie, gotowość na sztorm, zaraz w utworze, którego posłuchamy za moment. To były jakieś inspiracje, skąd te podróże morskie i ten świat metafor? Ja akurat pochodzę z Olsztyna, gdzie jest 16 jezior. Jestem posiadaczem patentu żeglarskiego, więc może gdzieś tam ta woda, znaczy tak myślę, że woda to jest mój żywioł, więc myślę, że ta woda po prostu gdzieś tam zawsze mi w głowie krążyła i jakoś jak ten utwór powstawał, to nie wiem, ten tekst sam się w głowie ułożył, w sensie po podejściu do mikrofonu, nie był jakby pisany na kartce, więc jakoś tak samo to wypłynęło. Widocznie, nie wiem, początek tych syntezatorów czy klawisze jakoś tak mi się wodnie skojarzył. No, dlatego chyba. Czyli taka improwizacja w studiu, to wchodzi w grę w waszym wypadku, tak? Tak, zazwyczaj tak robimy, w sensie przy wielu tekstach, że najpierw czy to Bartek, czy ja, to jakby nie ma znaczenia, po prostu zawsze patrzymy, kto tam, kogo głos bardziej siedzi do piosenki, czy coś tam. I stajemy przed mikrofonem i na początku sobie dużo jakby takiego strumienia myśli zrzucamy z siebie, żeby jakieś głupoty wyrzucić. A potem zaczynamy dopiero tekst pisać. No i tutaj akurat te pierwsze wersy tak od razu powstały i zostały. Prawie cały tekst tak jakoś wypłynął. No to wypływa, no, jeśli chodzi o tematy morskie, to tutaj wypływa nawet więcej. Jest jeszcze fala na tej płycie, ale posłuchamy teraz właśnie utworu, o którym wspominałem, czyli Słodkich Marzeń z albumu Dżungla. Dobrego koncertu w takim razie w Szczecinie. Dzięki. Jakub Żwirełło z duetu W Czasy był z nami. Płyta już do kupienia i do znalezienia w serwisach streamingowych. Album nosi tytuł Dżungla. Utwór, który zaprezentujemy, Słodkie Marzenia, a w tygodniku słyszymy się po wiadomościach. Stalowy okręt czekał w porcie, by odpłynąć, i był gotowy przeciąć liny. Przez wiele lat stałem w miejscu, czekałem bardzo na ten moment. Jestem gotowy, by odpłynąć stąd i odkryć ten wyśniony ląd. I w końcu przerwać to, w końcu przerwać to. Jestem gotowy, by odpłynąć i w końcu przerwać to. W końcu przerwać to i zrozumieć głos. Wiem, że gdzieś tam są. Gdzieś tam są. Płynę powoli do przodu, nie spoglądam w bok. Jestem gotowy na sztorm. Jestem gotowy na sztorm. Ocean marzeń czeka na mnie i w końcu przetrwam to, w końcu przetrwam to i odnajdę ląd. Wypływam na głębie i gonię słodkie marzenia.